Sus, becul mile-ntinse de Domnul, stăm liniștiți și privim cum pașii ne-au fost purtați cu blândețe. Pe căi ascunse neștiute de noi, cântăm biruința cu inimi arzând de dor după El, Domnul nostru. Îmbrăcați în armura luminii, da, știm, vom ajunge cu bine acasă. Crezători în dragostea Lui neclintită.